السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kiendelea na majalisi zetu za kuelezea madhara ya pote la mashia al-rafida al-ithna asharia al-imamia. Leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala utaelezea makanatu sahabati fil islami, nafasi ya masahaba wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika Uislamu. Allah tabaraka wa taala amewaeleza masahaba ama amewaelezea masahaba wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kwa sifa ambazo hatuwezi kuzidhibiti, na namna alivyowatakasa na kuwatukuza katika Qur'ani. Bali nukta ambayo tutaanza nayo ni taarifu sahaba, kumfahamu sahaba ni mtu gani. Kama walivyoeleza ahlul ilmi wal faham, as-sahabatu kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Sahaba ni yule ambaye amekutana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akiwa ni mwenye kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama juu ya ujumbe aliyokuja nao, na akadumu katika hali hiyo bali akafa katika hali ya Uislamu, basi huyo anaitwa sahaba. Haizingatiwi kwamba baada ya kukutana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa naye kwa masiku mangapi, ama alikaa naye kwa miezi mingapi, ama alikaa naye kwa miaka mingapi, ama amekaa naye kwa masaa mangapi. Inazingatiwa ni kwamba amekutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akamwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akafa katika hali ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza watu hawa ndani ya Qur'an katika sura nyingi na katika aya nyingi za Qur'an. Miongoni mwazo ni aya ambazo ni mashuhuri, ambazo zinakaririwa sana katika midomo ya wazungumzaji wa ahli sunnati wal jamaa katika kulingania da'wa yao. Nao ni aya iliyokuja katika surati Tauba aya 100. Allah tabaraka wa ta'ala anasema usabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون نوال وليتنغلي مانز وليتنغلي ومانز كتك إيماني وإسلام manake wakatangulia kumwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakasadiki ujumbe aliokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kipindi ambacho watu wengi walimpinga mtume sallallahu alayhi wasallam na akawataja min almuhajirin wal ansar watu ambao ni katika pote la muhajirin watu waliohama kutoka mji wa Makka na wakaenda katika mji wa Madina, wakaacha majumba yao, wakaacha shughuli zao, wakaacha jamaa zao, wakaenda katika mji wa Madina. Na wale ansari watu wa Madina ambao walimpokea mtume sallallahu alayhi wasallam na wakainusuru dini ya Allah na wakamnusuru mtume wa Allah, wakawapokea ndugu zao na wakawa nao na mapenzi ya hali ya juu. Allah akataja makundi haya mawili ndani ya Qur'ani, muhajirina na ansar. Amewataja makundi haya mawili ambayo ni makundi ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akataja kundi la tatu ambalo wao sio muhajiri na wala sio ansar. Na wao hawakumuona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala hawakukutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini yale ambayo waliokuwa nayo muhajirina na ansar, na vile walipokubali wakaamini muhajirina na ansar, na wao wakaufuata mwenendo huo. Akawataja Allah tabaraka wa taala akasema walladhina ittaba'uhum biihsanin, na wale ambao wamewafuatia hao muhajirina na ansari kwa wema. Haya, hili ni kundi la tatu. Kundi la kwanza ni muhajirini, na kundi la pili ni ansar, na kundi la tatu ni wale waliofuata mwenendo wa muhajirina na ansar. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala bimanihi wa karamihi atujalie tuwe katika hao waliowafuata muhajirina na ansar. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala juu ya haya makundi mawili, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wataridhia atakapowalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia hawa muhajirina na ansari, na wale ambao wataifuata manhaji yao, wataufuata mwenendo wao, wakafuata itikadi waliokuwa nayo muhajiri na ansar, wakafanya ibada zao vile walivyozifanya muhajiri na ansar, wakashikamana na akhlaqi ile waliokuwa nayo muhajiri na ansar. Makundi haya matatu Allah tabaraka wa taala amewaandalia mabustani mazuri. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia mabustani mazuri ambayo chini yake inapitiwa na mito ya maji. Khalidina fiha abada, wataishi katika mabustani hayo maisha ya milele. Dhalika alfawzul azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kwa hivyo aya imetaja wazi, wala haikutaja kwa mafumbo, na ikawataja muhajiri na ansari. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akawazungumza tena masahaba wa bwana mtume katika surati al-Fath katika aya 18 akasema subhanahu wa taala laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Na Allah ameanza maneno kwa vitiliaji vya mkazo, yani ametilia mkazo maneno anayoyazungumza. Laqad radiyallahu, kwa hakika Allah tabaraka wa taala amewaridhia waumini. Waumini gani walioridhiwa na Allah? Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokuwa hao waumini wanakupatia bai'a chini ya mti, wanampa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tabaraka wa taala kajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, yani yaliyofichikana katika nyoyo zao ambayo hayajatamkwa na ndimi zao, Allah tabaraka wa taala ameyajua, kama ilivyo sifa yake, kama alivyotuambia ndani ya Qur'ani. Allah anasema katika surati al-Mulki, wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidhati sudur. Wa asirru qawlakum, ficheni maneno yenu, manake zungumzeni kwa siri. Aw ijharu bi, au zungumzeni kwa kutoa sauti. Innahu alimun bidhati sudur, hakika Allah ni mjuzi zaidi ya yale ambayo yamefichikana katika nafsi zenu, ambayo midomo yenu na ndimi zenu hazijayatamka, Allah anayajua. Kwa hivyo Allah aliwajua masahaba vizuri sana, na akajua siri walizonazo katika vifua vyao, akawaridhia masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo anapotokea mtu akawatuhumu masahaba kwa sifa za unafiki, akawatuhumu masahaba kwa sifa za khiana, akawatuhumu masahaba kwa sifa za ukafiri, bila shaka huyu ameikadhibisha Qur'an na ameikadhibisha ilmu ya Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah sio alimul ghaibi wa shahada. Allah si mjuzi wa mambo ya ghaibu na si mjuzi wa mambo ya dhahir, kwa sababu Allah tabaraka wa taala alijua kwamba hawa masahaba watakuja kuritaji baada ya kufa mtume, alafu akawachagua eti wao ndio wawe wanafunzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dini yake Allah ipotee, amana yake aliyoileta katika ardhi ipotee. Hii ni tabia mbaya ambayo ashiatu arrafida wanaionyesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah mwenyewe anathibitisha kwamba fa'alima ma fi qulubihim, Allah aliyajua yaliyomo ndani ya nafsi zao, ndani ya nyoyo zao. Faanzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba, Allah tabaraka wa taala akawateremshia sakina, akawateremshia utulivu, na akawalipa kwa ufunguzi wa karibu uliokuwa mkubwa zaidi. Hii ilikuwa ni wakati mtume wetu alayhi salatu wassalam ametoka na masahaba zake baada ya kuwa ameota kwamba amekwenda Maka kufanya umra, na ndoto ya mtume ni wahi. Kaondoka mtume na kundi la masahaba wanakwenda kufanya umra Maka. Walipofika katika eneo linaloitwa Hudaybia, habari zikawafikia Makuraishi kwamba Muhammad anakuja na jeshi lake Maka. Wao wakamdhania kwamba mtume anakwenda kupigana, anakwenda kuchukua mji wa Maka. Wakamzuia mtume sallallahu alayhi wasallam asiingie katika mji wa Maka. Hivyo mtume akachagua mtu wa kumtuma aende akazungumze na wale Makuraishi, awaelezee nia yake na dhamira yake ya kutoka Madina kwenda Maka. Akatumwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kutokana na nasabu yake ilivyokuwa kubwa pale Maka, na namna alivyoishi mji wa Maka, na namna anavyoheshimiwa katika mji wa Maka, tofauti na masahaba wengine. Alipofika Uthmani katika mji wa Maka, Makuraishi wakamzuia, zikavuma habari kwamba Uthmani ameuliwa. Na habari hizo zikafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akakaa chini ya mti unaitwa Shajaratur Ridwan, kakaa chini ya mti, anachukua bai'a kwa masahaba zake kwa kutetea damu ya Uthman. Masahaba wakapanga safu, wakapanga mstari, wanampa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hakuna atakayekimbia, watapigana mpaka hatua ya mwisho kuhakikisha wanaitetea damu ya Uthman. Na kitendo kile ni kitendo ambacho Allah tabaraka wa taala amekishuhudia, akakijua, akajua dhamira waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akaliridhia jambo hilo. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, wa hakika Allah amewaridhia waumini. Idh yubay'una tahta ash-shajara, kipindi wanakupatia bai'a ukiwa umekaa chini ya mti. Kwa Mtume alikaa katika ule mti, na mti ule alikuja kuukata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, baada ya kuona kuna baadhi ya watu wanafunga safari kutoka Madina wanakwenda kuuona mti wa Shajaratul Ridwan, wanakwenda kuuona mti ambao Mtume alikaa na masahaba wanampa bai'a. Ikawa misafara inakithirika, Umar ibn Khattab akachelea, watu wanaweza wakaja wakaabudu katika mti ule, na wanaweza wakadhani kwamba mti ule una tofauti na miti mingine, kwa sababu Mtume alikaa pale akachukua bai'a kwa masahaba, akaamrisha Umar ule mti ukakatwa. Na hili halina shaka kwamba watu wenye dhana kama hizi katika zama zetu ni wengi zaidi, sio? Umar akaukata ule mti sadda dharia, kuzuia madhara ya watu kuja kuingia katika shirki, wasije wakafikiria kwamba mti ule Shajaratul Ridwan una fadhila, una ubora, una utukufu mbele ya Allah kuliko miti mingine. Kama ambavyo pia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika haji alihiji, kisha akaniendea lile jiwe jeusi, akaniambia, wewe jiwe, wewe ni jiwe kama mawe mengine, la taburu wala tafa, wewe ni jiwe tu, haudhuru wala hauna manufaa yoyote, yani wewe ni jiwe tu. Kwa hivyo wale watu ambao wanakwenda Maka wakadhani kwamba lile jiwe jeusi lina fadhila fulani, ukinibusu basi wewe ndo tayari ushaingia peponi. Umar akaondoa ile itikadi kwa watu na akazungumza kwa sauti, wewe jiwe ni jiwe tu kama mawe mengine, lau kama mimi singemuona Mtume anakubusu singekubusu. Akazungumza haya maneno kuondoa akida kwa Waislamu mbaya, usije wakaitikadi kwamba lile jiwe jeusi labda lina fadhila fulani ama lina ubora fulani. Na hii ni dhana wanafikiria baadhi ya watu wanazungumza kwamba Waislamu wanaabudu jiwe jeusi, lakini Waislamu hawaabudu jiwe jeusi. Wa hakadha al-amr. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam alipochukua bai'a kwa masahaba, na baadaye ukaja msafara wa Makuraishi kuja kutaka sulhu, wasigombane, na wakawekeana mkataba na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mkataba ule ukawa unawapendelea zaidi Makuraishi na unawatia unyonge Waislamu masahaba. Baadhi ya masahaba walipata tabu katika mkataba ule, lakini Mtume mwenyewe alionekana kuridhia na akawa na amani. Na baadhi ya masahaba kama kina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu walionekana kuwa ni watu wenye utulivu na wenye amani, lakini Umar alipata tabu sana. Hata Ali bin Abi Talib aliyekuwa mwandishi pia alipata tabu, na wengi katika masahaba walipata tabu katika lile. Hata ilipokuwa katika yale maandishi, Mtume anamwambia Ali, andika haya ni yale ambayo wamekubaliana min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Muhammad Mtume wa Allah. Makuraishi wakakataa, ungekuwa Mtume wa Allah tusingepigana na wewe, si tukutambui kama wewe ni Mtume wa Allah. Wakagomea maandishi hayo. Mtume akamwambia Ali, futa hayo maneno Muhammadu Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Ali akamwambia, mkono wangu hauwezi mimi kufuta Muhammadu Rasulullah, mkono wangu hauwezi kufuta, nafuta vipi mimi? Mtume akamwambia, nionyeshe ni wapi umeandika Muhammadu Rasulullah. Hii ni katika miujiza aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kaandika maandishi akayasoma, lakini anayoyazungumza yako zaidi ya yale unayoyajua wewe. Kamuonyesha ni hapa ndo pameandikwa Rasulullah. Mtume akafuta kwa mkono wake, aya kaandika, mwambia haya andika Muhammad ibn Abdullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Makuraishi walikataa mpaka sifa ya Mtume kwamba ni Mtume wa Allah, walikataa. Kwa hiyo ikawa inawapa dhiki masahaba, lakini Allah tabaraka wa taala alipoona ndani ya ikhlasi za masahaba katika nyoyo zao namna ilivyokuwa na imani waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa anzala as-sakinata alayhim, akawateremshia utulivu juu yao, wa athabahum fathan qariba, na akawalipa fathi iliyokuwa karibu. Ilikuwa ni mwaka wa sita, wanatoka Hudaibia wanarudi Madina, mwaka wa saba wakapigana na Mayahudi wa Khaibara, na wakawashinda katika kishindo kikubwa sana, na wakaifungua ngome ya Khaibara, na wakapata fathi iliyokuwa kubwa sana. Lakini pia vile vile baada ya fathi ya Khaibara mwaka wa saba, wakaingia Makka mwaka wa nane, wakafanya fathi Makka. Kwa hiyo zikawa fathi zinafuatana. Hii ni kwa sababu ya subra na utulivu waliokuwa nao katika sulhu al-Hudaybiyah. Fa athabahum fathan qariba, Allah tabaraka wa taala akawalipa ufunguzi uliokuwa ukaribu, ufunguzi mkubwa, nao ni ufunguzi wa Khaibara. Kwa hivyo inaonyesha aya hii ya Qur'an namna Allah tabaraka wa taala anapolizingatia suala la aqida na imani za watu katika nafsi zao, na namna alivyowaona masahaba na imani waliokuwa nayo na ikhlasi waliokuwa nayo katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia katika hiyo hiyo surati al-Fathi katika aya 29, Allah tabaraka wa ta'ala anasema Muhammadun Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye katika imani yake ya Uislamu, katika ujumbe aliyokuja nao, ashidda'u 'ala al-kuffari, ni watu ambao ni wakali juu ya makafiri, ruhamau bainahum, lakini wao wenyewe kwa wenyewe ni wenye kuhurumiana, ruhamau bainahum, ni watu wenye huruma baina yao, tarahum rukaan, utawaona ni wengi wa kurukuu, tena sujadan, ni wengi wa kusujudu. Hawana katika ibada hizi kutafuta kujionyesha kwa watu waonekane wao ni wacha Mungu, hawana katika ibada hizo kutafuta kujionyesha kwa watu kwamba wao wako karibu sana na Allah. Hakuna wanatafuta katika agradhi za kidunia, lakini Allah anasema yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, hakuna wanachotafuta isipokuwa wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na radhi yake Allah tabaraka wa taala. Hili Allah amelishuhudia kwa masahaba, kwamba Allah ameishuhudia kwamba masahaba katika jitihada zao za dini hawakuwa wanatafuta chochote katika mambo ya kidunia, hawakuwa wanatafuta hicho katika ibada zao, katika jitihada zao za dini, katika kupendana kwao na kusaidiana kwao na kushirikiana kwao, walikuwa wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa taala. Kisha Allah akasema simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama yao walionayo katika nyuso zao, ule upole wao na ukunjufu wa nyuso zao kutokana na wingi wao wa kusujudu, ni watu mutakhashi'in, watu wanyenyekevu, mutawadhi'in, tara simahum fi wujuhi min athari sujudi dhalika mathaluhum fi Taurat, na huo ni mfano wao ambao umepigwa ndani ya Taurati. Yani Taurati ni kitabu aliteremshiwa nani katika mitume wa Allah? Ha? Daudi, Musa alayhi salam, Kalimullah, Musa alayhi salam. Wakati Musa anateremshiwa Taurati, Taurati imeandika hizi sifa za masahaba. Nani katika masahaba alikuwa kashazaliwa? Ha? Hamna. Kwa hiyo Taurati imewazungumza masahaba wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'an ndio yatuambia hivyo, dhalika mathaluhum fi Taurat, huo ni mfano wao uliopigwa ndani ya Taurati, kitabu cha Musa alayhi salam. Mbali sana baina ya Musa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbali sana. Hawa kina Daudi, Suleimani na nani, wote hawa ni baada ya Musa, mbali sana. Tayari Taurati ishawazungumza masahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Leo anakuja mtu tu Rafida Ashii, alafu anasema kwamba hawa jamaa waliingia kwenye Uislamu kwa kuficha tu ule ukafiri, kiunafiki, kiunafiki. kwa ajili ya kutafuta madaraka ya kidunia. Na baadhi ya watu ambao hawana mitazamo, hawahitaji kufikiria, hawahitaji kuwaza, wanasapoti maneno yao na wanaona kuwa wanazungumza maneno yenye busara. Kisha Allah akasema, wa mathaluhum fil injil, na mfano wao ambao umetajwa katika injili, mfano wa masahaba ambao umezungumzwa katika injili. Injili ni kitabu cha nani? Cha Isa alayhi salam. Kwa hiyo Taurati ishawazungumza masahaba sifa zao, na injili pia ndani yake kuko sifa za watu gani? Za masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii inaonyesha ubora wao ni wa hali ya juu sana, na ni watu ambao Allah tabaraka wa taala alikwisha wachagua kwamba hawa ndio watakaokuwa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akawataja katika vitabu vilivyokuja huko kabla yao. Akasema Allah tabaraka wa taala, wa mathaluhum fil injil, na mfano wao katika injil, kazar'in akhraja shatahu, ni kama vile mfano wa mmea ambao unachipua katika ardhi. Faazarahu, ule mmea ukakua ukapata nguvu ukakomaa, fastaghlaba, ukadhibiti vizuri katika ardhi. Fastawa ala suqihi, ukasimama vizuri ukanyooka vizuri ukapamba vizuri ukapendeza. Yujibu zurraa liyadhiba bihi walkufar, yujibu zurraa, unamfurahisha mkulima. Mmea unapoanza kuchipua katika ardhi unaanza dhaifu, au sivyo? Kwa hiyo kinakuja kidhaifu, kinapomwagiliziwa maji kinakuwa, kinanenepa, kinapanda, mpaka mmea ukiingia kwenye shamba, hata mwenye kupita barabarani pia alitamani lile shamba, au sio? Mahindi yamekubali bwana, si watu wazungumze, mashallah shamba limestawi bwana, mvua huku imekubali. Hivyo mfano wa masahaba, kila walipokuwa wakikaa na mtume na kila wanaposoma na mtume na kila wanapolelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo imani zao zinavyotamaka na kuthibiti katika nafsi zao. Yujibu zurraa, ule wingi wao na ukakamavu wao na ushupavu wao na mapenzi yao na huruma yao, unamfurahisha mkulima, unamfurahisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyahidha bihim al-kufar, ushujaa huo na uhodari waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huwa waudhi makafiri. Makafiri wakiwasikia masahaba wanaudhika, wanakasirika, wanamuona Muhammad kapata nguvu, amekuwa na uwezo, hatumwezi tena. Na ndio maana utaona hata katika hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akielezea hali ambazo zitakuja kutokea katika akhir zamani, katika mambo yanakuja kutokea zama za mwisho, masahaba walikuwa wanastaajabu sana. Miongoni ni pale mtume alayhi salatu wassalam alipowaambia masahaba, yushiku an tajaa alaykum al-umam kama tajaa al-aklatu ila qas'atiha, hivi muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri kupambana na nyie, kuwashambulieni, kuwapigeni kama wanapokushambulia walaji, sahani ya chakula inaposhambuliwa na walaji. Sahaba wakastaajabu sana, hivi jambo linawezekana kweli? Yaani hawa makafiri ambao wakisikia tu, unajua kuna baadhi ya maeneo masahaba walikuwa wakiingia hawapigani, yaani wakiingia tu jamaa wakisikia jamaa wameingia, sema sio tatu gombi na nyie bwana, yameisha na ugomvi umeisha kweli, wala hawapigani tena. Mwataka nini bwana? Sitataka kuanzia leo mtambue kwamba ardhi hii ni ya Waislamu na nyie mtaishi hapa, mtalipa kodi, hii mali ni ya kwetu. Wanakubali, ugomvi umekwisha. Makafiri wakiwaogopa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume alipowaambia haya maneno, mmoja akamwambia mtume, awamkinna tilahanu yawma idhin, hivi mtume mpaka hawa makafiri ambao leo watuogopa, hivi tutakuwa tumbakia wachache sana sisi mpaka itafikia hatua hiyo? Tutakuwa wachache kiasi gani? Yaani ifikie hatua kwamba watushambulie? Mwajijua sahani ya chakula, mmejua nishaenda kwenye harusi zile zilizopendeza, Hata hizi harusi za kimaskini za mandazi, harusi ambazo zimependeza, yani sahani ikiletwa imesheheni nyama, biriani iko vizuri, au sio, ndizi ziko vizuri, viazi viko vizuri, mmeshawahi? Kama vile vyakula vya siku ya Idi, maana siku ya Idi watu wajitoa muhanga kwa maimezi, au sio? Sasa ile sahani na kile chakula kinaweza kumzuia mlaji? Hebu ni unyonge wa namna gani basi? Na watu wakaribishana, bwana karibu, na unakuja unakula unachokiweza unaondoka zako. Unakula unachokiweza unaondoka zako. Hamna mtu kumuuliza mwenzake, huu dhaifu utafikia katika jamii ya Waislamu? Sahaba akamwambia Mtume, wa min qillati nahnu yawma idhin. Hivi hiyo hali itakuwa ni kutokana na uchache wetu? Mtume akamwambia, bal antum yawma idhin kathir. Zama hizo mtakuwa wengi. Walakin lakum ghutha'u ka ghutha'us sayl. Lakini wingi wenu kama takataka. Hamna hamjitambui. Akija mtu paka katoga sikio kavahereni, na kijana wa kisomo naye kadawa atoga sikio na vahereni. Akitokea mtu kasuka mwanaume, na unapiga kisomo naye kasuka. Akivaa katakei, na kijana naye kavaa katakei. Yaani ni watu ambao hawajitambui, au sio? Sio hali iliyoko kwenye jamii yetu ya vijana wa kisasa, au sio? Vijana wanaoishi kwa teknolojia. Au haiko hivyo maisha? Qur'ani inatuambia, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ninyi Waislamu mnatisha katika vifua vya makafiri kuliko unavyomuogopa Allah. Yaani unakuogopeni kuliko unavyomuogopa nani? Allah tabarak wa taala. Hii hofu iko wapi? Inaenda wapi? Potelea nini? Au mmewahi kusikia kuna mahala ipo? Imeenda wapi? Masahabu walistaajabu na hii hali. Katika miongoni mwa matukio katika utawala wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alitoa kikosi cha masahaba kwenda kupigana na Waroma. Alipoenda kupigana na Waroma, yule mfalme wa Roma alitamani, amekuwa akisikia kuna watu wanaitwa masahaba, hajawahi kuwaona, akawa anatamani nimuone sahaba mtu gani. Kaagiza askari wake wakipigana na Waislamu, basi walijitahidi kuteka masahaba hawa. Ataka kujua hawa masahaba watu gani hawa, maana wametajwa kwenye Taurati, wametajwa kwenye Injili, watu gani hawa? Wakapigana wale, wakafanikiwa kuteka kundi la Waislamu. Katika lile kundi waliotekwa kulikuwa na sahaba anaitwa Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Wale Waislamu kulikuwa na sahaba huyu mmoja, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Kaambiwa huyu ndio sahaba wa Muhammad, yani mwanafunzi wa Muhammad huyu. Huyu ndio kalelewa na Muhammad, kasoma kwa Muhammad, kakulia kwa Muhammad. Akamwambia yule bwana, "Tanassar usharikuka fi mulki." Ingia katika Ukristo, nitakushirikisha katika utawala wangu. Unaweza kuwa waziri, unaweza kuwa mshauri, unaweza kuwa nani. Kama mmoja wetu akipewa nafasi hiyo unasemaje? Au sio? Sasa naingia kumtatubia, au sio? Yule sahaba akamwambia, siwezi kukubali kuingia katika Ukristo mimi. Akamwambia, nitakupa mali, basi sina haja na mali mimi. Basi nitakuua. Ndio sawa. Umepewa utawala utaki. Unapewa mali utaki. Nitakuua sasa sawa. Ndio naweza. Kati kidogo, sio? Yule mfalme akawaambia askari wake wasimuue, lakini wamtishe tu. Kwa hiyo wakamfunga kwenye nguzo, halafu wakawa wale wachukaji wa mishale wanamlenga. Ule mshale unakuja unatua hapa, mko tua hapa, labda ataogopa, ataomba radhi, bwana, basi nimekubali kuwa Mkristo. Wale mabwana wakarusha mishale mpaka wakachoka. Yule bwana ametulia tu. Kama vile unawajua nzi. Watu wanakupitia pitia unashtuka. Unaweza kukimbia. Katulia tu. Kaambia mtoeni. Kaagiza ukawashwa moto, likawekwa sufuria, yakawekwa maji yakachemka sana. Sasa ili kuangalia kama yale maji yamechemka, akachukuliwa mateka mmoja wa Kiislamu akaingizwa mle kwenye ile sufuria. Hicho ndio kipimo kuangalia haya maji yamechemka au bado. Alipoingizwa yule bwana mle, mifupa na nyama vikaachana kwa sekunde tu. Watu wanashuhudia mtu anakufa, huyo amekwisha. Sasa ambayo tunaona na ingia umo si sawa. Askari wakaambiwa mkamateni mwingize huko. Kamkamata na unajua askari akiambiwa na bwana wake mkamate. Kakamata sahaba, walipomkamata wanampeleka kanza kulia. Anambia mwacheni, unalia nini? Umekubali kuwa Mkristo? Akambia la, sijakubali bado. Unalia nini sasa? Akambia mimi nalia Allah tabaraka wa taala amenipa nafsi moja tu. Sasa mimi nalia ya Rabbi, mimi nakupa kitu gani hichi? Yaani mimi kiingizwa humu mara moja ninakufa kama huyo aliyekufa. Sasa mimi namlilia Allah, lau angenipatia nafsi 100, halafu mkaniingiza humu kwenye ile sufuria, nikaungua ikafa moja. Nikaungua tena ikafa ya pili. Nikaungua tena ikafa ya tatu. Mpaka zikifika 100 nife sasa moja kwa moja. Hicho ndio kinachoniliza mimi. Kufa kwa haraka haraka hivi. Naona mtabu, staki mimi kufa hivyo. Hii hatari. Kuna mwanadamu yule mfalme akamwambia, kabbi ra'si wa ana usalli anka, nibusu kichwa changu nitakuacha huru uende zako. Ambia la, siwezi kukubusu na kwa sharti. Anatakiwa kuuliwa kwa kwa sharti yeye. Sasa sikia, mtu anajua utolewe jela kwa kwa sharti. Ha? Ambia sharti lako lipi? Anasema sharti langu mimi uwaache huru hawa mateka Waislamu uliowakamata warudi zao Madina. Ukikubali kuwaacha huru hawa, mimi nitakubusu kichwa chako kwa sababu ya kuwaacha huru hawa. Ha. Watu kama hawa wanaweza kukaa nao? Ukiwaua na ukiwaacha huru unapata faida gani? Yule bwana mfalme akamwambia, nimekubali sharti lako. Akasema hakuna tabu mimi kubusu kichwa cha kafiri kwa kuwaacha huru Waislamu. Akambusu, alafu jamaa akawaacha huru akarudi zao Madina. Wao wanasemaje hawa wanafunzi? Wako chuo gani? University ya wapi utawapata hapa? Ha? Habari zikafika Madina kwa Umar. Alipoingia na wenzake, Umar akawa wa kwanza kusimama na kumbusu Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Akawa wa kwanza kumbusu kama yeye alivyombusu yule mfalme. Amiri al-Mu'minin akambusu na wengine wakafuatia. Hawa ndio masahaba wa Bwana Mtume Muhammad SAW. Hawa makafiri wakiwaogopa, leo anakuja mtu kiroboto tu. Kimtu mtu tu, yani mtu mtu tu. Amepewa sambusa, alafu anakuja kuwatukana. Hawa watu kama hawa anakuja kuwatusi, anakuja kuwavunjia heshima. Alafu onekane watu Waislamu kwamba wamenyamaza tu. Wana wenzetu bwana, haya ni mambo ya kiitikadi tofauti ndogo ndogo tu. Itakuwa ni akili ya kibinadamu kweli? Wakati mke wako pia kitukano utapigana wewe, sio? Vipi hawa walituletea dini hii? Na hawa walipokuwa na thamani, makafiri wakiwatamani. Na makafiri wakiwaogopa. Masahaba walipoingia kufungua kuifungua Kutsi katika ukhalifa wa Umar ibn Khattab, yale majeshi yalipoingia, wale makadhi wakasema, ah, hatupigani sisi, hatupigani ugomvi na nyie hatutaki. Maanake wanajua uwezo wa kupigana na wale hawana. Wakawapa sharti, akiwa kamanda wa jeshi awaambia, hizi funguo za msikiti huu tutampa yule amiri wenu. Kwa hiyo muagizeni huyo khalifa wenu aje, kiongozi wenu, sisi tunamjua kwenye vitabu vyetu. Kwa hiyo akija tutampa funguo za msikiti huu. Wanafungua Kutsi. Abu Ubaida atuma salamu kwa amiri muuminina Umar. Umar anakuja, wamemjengea hema zuri, wamemwandalia kipando kizuri, mavazi mazuri. Mimi nitakwenda hivi hivi. Baada ya kuswali rakaa mbili, ameingia Umar. Wakristo wale wamejificha kwenye majumba yao, hakuna mtu anatembea barabarani, wote wanaogopa kufa. Wakasikia takbira zimeenea na tahalili zimeenea katika mji. Wakauliza, kuna nini? Sema, amekuja amiri muuminina. Baada ya kuswali rakaa mbili, Umar, Abu Ubaida amwambia, bwana, hawa Wakristo bwana, makafiri wana hila hawa, wanaweza wakakuua, chukua hii silaha uende nayo. Akamwambia, hapana, mimi nilipokuja ndivyo nitakapokwenda. Wametaka aende peke yake, asiongozane na mtu, na wao wanamjua. baada ya kuswali rakaa mbili, masahaba wakamkatalia, ndio hapana bwana, huwezi kwenda peke yako. Akawaambia Umar, la yusibana illa ma kataba Allahu lana, mmesahau, haliwezi kutupata sisi jambo lolote ila lile ambalo ametuandikia Allah tabaraka wa taala. Kwa kama Allah ameandika hawa wataniua, nyie hata mfanyeje hamwezi kuzuia. Kwa hiyo niacheni niende. Sio ameomba mimi niende? Acheni niende. Ikawa Umar yuko mbele hatua kadhaa, alafu Abu Ubaida yuko nyuma, alafu wengine wapatia huko nyuma. Peke yake, alafu wale mapadri wachungaji wale wanamtazama Umar, wanamsoma. Vile waliposoma kwenye Injili ndivyo hivi alivyo. Alipofika wakamwambia, hadha alladhi wajadnahu fi at-taurati wal injili, huyu ndiye ambaye tumemsoma tukamkuta kwenye Taurati na Injili kazungumzwa, atafungua msikiti huu, funguo zenu hizi hapa, hamna ugomvi. Wamezungumzwa hawa, hawajazaliwa, sifa zao zishatajwa, wakapewa ufunguo. Na ndio siku Bilali bin Rabaha ametoa adhana kwa kubembelezwa na Umar ibn Khattab. Na masahaba walipoisikia adhana ya Bilali wote wakalia, na aliongoza kwa kulia alikuwa Abdurrahman bin Auf. Wote wakamkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilali tangu Mtume kafariki alikuwa hajatoa tena adhana. Si mmenielewa vizuri? Sasa hawa ndio masahaba Qur'ani imewaeleza. Kwa hivyo makafiri wanapotajwa masahaba wanakasirika, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, Allah tabaraka wa taala amewaahidi wale waamini na wakatenda mema msamaha na malipo yaliyokuwa makubwa. Amepokea hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Mtume amesema, khairu an-nasi qarni, bora ya watu ni wale walioishi katika karne yangu, yani watu bora katika jamii ni wale ambao wameishi katika karne yangu. Ukiambiwa wameishi katika karne ya Mtume, maana yake wameishi pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamemshuhudia Mtume maisha yake, tabia zake, usomeshaji wake, uzungumzaji wake, mambo yake yote. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia kwa ubora wa watu ni wale waliowafuatia hao walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wao sasa wamezaliwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakumuona Mtume, lakini wameishi na wale ambao walioishi na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanaitwaje? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaowapatia kwa ubora ni wale waliowapatia hao, ambao sasa wao hawakuadiriki masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wameadiriki wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, ambao wanaitwa nani hawa sasa? Tabi'i tabi'in. Hawa wamesoma kwa wanafunzi wa wanafunzi wa nani? Kwa hiyo bado wana ile elimu ambayo iko katika hali yake ya uhalisia, haijaingiliwa na takataka za aina yoyote. Kisha Mtume akasema, thumma yajiu aqwamun, kisha patakuja watu baada ya hawa karne tatu, hawa watakuja watu, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, inatangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake, wa yaminahu shahadatahu, na kiapo chake kinatangulia ushahidi wake. Maana yake ni kwamba watakuja watu wepesi kuapa na wepesi kutoa ushahidi, hajaulizwa kisha sema, hajaambiwa hapa kaisha hapa, wallahi wa billahi wa tallahi, kakwambia nani wape, si mnielewa vizuri? Wapo hawa watu kina sisi, au sio? Allah atuongoze na atusame. Hii ni tabia mbaya, yani watakuja watu ambao hawajaombwa ushahidi, washatoa ushahidi, hawajatakiwa kuapa kutia nguvu ushahidi wao, wameshaapa tayari. Yani watu ambao sio wa kweli, na mtu kuapa kiapo cha uongo wala haogopi, hasa mimi nitaapa hivyo hivyo afu nitafanya istighfari baadaye. Sivyo hivyo? Na ukimsikia na hapa viapo useme huyu bwana ni kweli kabisa. Lakini nyuma ya mlango bi ashaka ile ya kutokea tu. Nifanyeje sasa? Allah atanisamehe bwana. Watakuja watu sampuli hiyo. Na hii ni hadithi mutafakun alayhi Imam al-Bukhari ameitaja katika sahihi al-Bukhari katika namba 2652 na pia Imam Muslim ameitaja katika namba 2533. Na hadithi yake nyingine ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi Muslim katika namba ya 50. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم ما من نبي حكون نبي يوتي بعثه الله في أمته قبل أما الله تبارك وتعالى ألمفليك كتك أمة قبل يانكو ميمي إلا كان له إسبقوا ألقوا متمهو من أمته حواريون katika ule umma wake alikuwa na wanafunzi. Kila mtume alikuwa na nani? Na wanafunzi wa ashabu, na alikuwa na marafiki, watu wa karibu, wasaidizi, mawaziri, wale ambao wanasuhubiana naye. Watu hawa wawili au watu hawa waliokuwa pamoja na hao mitume, tabia yao walikuwa ya akhudhuna bisunnatihi, wanauchukua mwenendo wa yule mtume, mwenendo wake wanachukua, hawachagui kwamba kama wanavyochagua watu wa sasa. Mtu wa sasa ukimfundisha dini anakuuliza hiyo ni sunna au ni wajibu, au sivyo? Yaani mtu kimwambia, ukianza kumwambia habari ya dini, Sheikh, hiyo ni sunna au ni wajibu? Manake yeye amechagua, anapata nini? Anapata wajibu tu, sio? Sunna hana shida nazo. Lakini anamke, ajabu anamke. Hamuza, mbona mke unaye? Mke naye sio sunna. Lakini katahiriwa. Na watoto wake pia ni watahiri wote. Hiyo nayo vipi? Sinaelewa vizuri. Lakini hawa wao hawakuwa na hiyo tabia ya kudhuna bisunnatihi, wa uchukua mwenendo wa ule mtume, mwenendo ima ni wa maneno, mwenendo ima ni wa tabia, mwenendo ima ni wa muamala, mwenendo ima ni wa matendo, midamu jambo hili alikuwa nalo mtume, basi wao wanalichukua. Tunafahamiana vizuri. Halafu wayaktaduna bi amrihi, sifa yao ya pili, wanatii na kufuata amri ya huyo mtume. Akiwaamuru kulifanya jambo, basi wanalifanya. Akiwakataza jambo, wanaliacha. Hizi ndio tabia mbili za watu wazuri. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo wewe ukishajua kwamba hii ni sunna ya mtume, maanake hiyo ndio dini sasa. Mnanielewa vizuri? Kiambiwa hii ni sunna ya nani? Ya mtume, maanake hiyo ni nini? Hiyo ndio dini. Lakini umeona sunna, hakuna dini. Al-Imamu Abdullah ibn Dilami katika Sunan Ad-Darimi ameeleza hadithi. Anasema balaghani anna awwal dhahabu ad-din tarku as-sunnah. Mimi nimefikiwa na ilmu kwa walionitangulia, cha kwanza kupotea kwenye dini, yani dini ikawa kwenye jamii ya watu haipo, ni kwa watu kuacha sunna. Sinaelewa vizuri. Watu kuacha nini? Watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna, itaondoka dini kwenye maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha kiuzi kimoja kimoja. Kienda dukani ukanunua ile kamba, ukaambiwa uikate kwa mkono, utaweza? Haiwezekani, sawa? Lakini ile kamba ukiifunga ikawa wakiwa na jua, ikanyeshewa na mvua, unaionaje? Unaona inapodhoofika kidogo kidogo kidogo kidogo, mwisho wake inaanza kukatika yenyewe kiuzi kimoja kimoja, hatimaye haina haja ya kushikwa, upepo tu ukipita ifanye imekatika. Na ndivyo dini itakapopotea katika maisha ya watu. Kwa hivyo watu wataishi kwamba hii si sunna, wanaacha. Hii si sunna, wanaacha. Hii si sunna, wanaacha. Mpaka inafikia wanaiacha dini wenyewe wakiwa wanajua wanaacha nini. Wakati wanaacha sunna, wanayashika yasiyokuwa ya sunna. Sasa siku akija kuambiwa hayo mlioyashika sio sunna, ndio unapokuwa ugomvi hapo sasa. Haiwezekani. Tangu zamani haiwezekani. Haiwezekani vipi sasa? Kwa nini siwezekani? Wakati watu hawashughuliki na dini yao, watu hawana haja na dini yao. Sasa hivi kuna watu wanapata tabu misikitini hapa. Nyie mnawaona hapo misikitini. Unaona watu kutoka kutawaza pale? Eh? Kuna mtu anaomba dua huko anatembea dua baada ya kutawaza, au sio? Anakuja anasoma dua ashhadu an la ilaha illa huko anatembea. Mwingine anakuja kanyosha kidole hivi. Mwingine anakuja kanyosha mkono mmoja na kidole hivi. Mwingine kanyosha mikono yote miwili. Mwingine anakuja kunyoshia hapa. Sasa yule ndugu yangu alioanza kusali sasa ajauliza sasa, hivi nimpate nani kati ya hawa? Hajui sunna iko wapi? Au halipo hivi? Ndivyo ustamu unapokwenda kile. Sasa huyu ukimuuliza, wewe unanyosha mkono mmoja na kidole mpata wapi? Ah, tangu zamani bwana. Haya wewe unanyosha mikono miwili mpata wapi? Ah, si dua yangu ya mikono miwili bwana. Wewe unanyosha kidole kimoja mpata wapi? Si shahada tunaona kidole kimoja bwana. Wewe unatembea unyooshi kidole wala mikono vipi? Basi kila mmoja yeye vile alipozoea. Kwa hiyo haijulikani dini sahihi ipo wapi. Sio kama mtakuwa mmenielewa vizuri. Hii ni kwa sababu zile tabia za kushika mwenendo wa mtume zimpotea. Zile tabia za kushikamana na kufuata amri za mtume pia zimpotea. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kutaja sifa hizi mbili, thumma innaha takhluqu min ba'dihim khulufun, kisha baada ya hawa watafuatia chipukizi wengine. Hao chipukizi watakaofuatia na wao pia wako na sifa mbili. Sifa yao ya kwanza, yaquluna ma la yafalun, wanayasema wasioyafanya. Wanaoyasema ni mengine na wanaoyafanya mengine. Hii sifa mwaionaje? Haipo eh? Haipo. Mtu akikaa kwenye mimba tutafikiri katika mshua wahi. Akitoka hapo ukamtazama anavyofanya sasa, hivi ndio yule au ni mwingine? Na ndio huyo huyo. Na anakuambia wewe chukua maneno yangu, matendo yangu niachie. Sio hii kanuni kutoka. Hii ni tabia. Halafu sifa yao ya pili, wayafaluna ma la yu'marun, na wanayafanya ambayo hawakuamrishwa kufanya. Wanaoyafanya na wanaoamrishwa tofauti. Sasa mtume akasema, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakaye pambana na hawa wa sampuli ya pili, hawa wenye tabia ya kusema wasioyafanya, sawa sawa na tabia wanayafanya ambayo hawakuamrishwa, atakaye wapiga vita kwa mkono wake atakuwa ni muumini. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakaye wapiga vita hawa kwa ulimi wake akawazungumza pia naye ni muumini. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakaye wapiga vita hawa kwa moyo wake akawa anawachukia na hawapendi pia naye atakuwa muumini. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardali, na wala chini ya huyu anayechukia kwa moyo hakuna tena chembe ya imani. Sasa Qur'ani imetueleza mazuri na sifa na utukufu wa masahaba. Sawa sawa. Lakini leo tukisikia mshia anapozungumza mbele za watu naye anasema kitabu na nini? Kitabu na sunna. Eh? Mimi nakumbuka hata tumekaa kwenye kile kikao na imamu wangu jamaa asema mazungumzo yetu itakuwa ni kitabu na sunna. Kamtazama yule mshia akasema, "Ibalani. Wewe pia una kitabu na sunna?" Na ndivyo wanapozungumza kwenye jamii. Kwa hiyo kitabu na sunna. Hivi mshia anaweza kuwa na kitabu na sunna kweli? Kitabu gani hicho? Tutaona, lakini naona kama wakati wangu unanishia. Haiwezekani. Sasa ndugu yangu, hatuwezi sisi kupambana na mashia kwa kutumia mikono yetu. Au tunaweza? Hatuwezi, sio? Tukisema tuchukue mabakora hapa tukawacharaze, tutafungua kesi mahakamani. Au haiko hivyo? Na nchi ya watu hii. Na hiyo ndio bahati yao. Wamshukuru Mola wao kwa hilo. Na kama sio hilo, siku nyingi tushamaliza vichwa vyao. Siku nyingi. Ila kwa sababu tunalinda kanuni za nchi, basi tumewaacha. Sasa hilo hatuwezi, basi kuwabainisha pia watu wakawajua kwamba hawa jamaa ni watu wenye tabia za uzinifu, malaya, pia hilo hatuwezi kusema. Jamani, basi utakuwa uzezeta wa sampuli gani? Chawezekana? Tuna mapenzi gani sisi na Mtume na dini hii? Yaani hatuwezi, mkono ndio hatuwezi. Lakini basi jamani, hata kwa kusema pia hatuwezi. Kusema kusema tunaweza. Kwa kusema pia tafani, tunaweza. Tukawabainisha. Na tunayoyabainisha hatuwazulii, alhamdulillah. Yaani tunayoyabainisha tunawasomea kwenye vitabu vyao wao wenyewe. Hivi ndio hivyo imani yenu. Hivi ndivyo mnavyoitakidi na hivi ndivyo mlivyoandika kwenye vitabu vyenu. Nyie ni Waislamu wa sampuli gani? Mpaka leo kwa sababu tu mnasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mnaenda Maka na Madina mmeshakuwa Waislamu. Ili hata papa anaweza. Si utatamka tu alafu unaenda. Au haiwezekani? Si wanafiki walikuwa na swali kwenye msikiti wa Mtume? Wengi tu Qur'ani inashuka inawaeleza, na watakuwa tabaka la chini kabisa, makafiri watakuwa juu, wao watakuwa chini. Innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. Na wanaingia msikitini wanaswali. Na wako na Mtume. Kwa sio hoja mtu kutamka shahada. Na wao wamejificha katika pazia hilo. Lakini pia kama kusema huwezi, basi hata kuchukia kwa moyo utakuwa huwezi. Kuchukia pia kwa moyo utakuwa huwezi. Ukikosa hilo, basi wewe hata chembe ya imani utakuwa huna. Na mimi na imani kwamba kwa kila Muislamu ambaye ana mapenzi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana mapenzi na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani akawa na rafiki mshia. Haiwezekani akawa na rafiki mshia. Na nyumba yake hawezi kumpangisha mshia. Nielewa vizuri? Nyumba yake hawezi kumpangisha nani? Mshia. Kwa sababu ya hayo mabaya aliyokuwa nayo. Ametusimulia hadithi nyingine ambayo ameipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika namba 3671 kutoka kwa Muhammad ibn Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ndugu yake Hassan na Hussein. Muhammad ibn al-Hanafiya qala, asema huyu Muhammad ibn al-Hanafiya, qultu li abi, nilisema kumwambia baba yangu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akamwambia baba yake, amuuliza, ayu nnasi khairun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivi ni nani bora katika watu baada ya kufa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya mtume ni mtu gani bora kwenye jamii hii tunayoishi nayo sisi hapa, nani mtu bora? Qala Ali ibn Abi Talib, akasema Abu Bakrin, mbora baada ya mtume, mbora wa watu baada ya mtume ni Abu Bakri. Haya ni majibu kutoka kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib. Kultu thumma man, kisha nikamuuliza tena baba yangu Ali ibn Abi Talib, kisha baada ya Abu Bakri nani aliye bora? Kala thumma Umar, akasema kisha Umar. Asema Muhammad ibn al-Hanafiya, wakashitu an yakula Uthmana, nikachelea baba nikimuuliza tena aweza akamtaja Uthman kwa sababu inafahamika. Kultu, nikasema thumma anta, kisha baada ya Umari wewe ndiye mbora babangu. قال علي كما انبيا مولاي محمد كما انبيا هذي ما انا الا رجل من المسلمين مين سيه الى نمتو كتك واسلام علي انا جكتلي وبورا سنلك بسور علي يهي مونيه امتمكي مولاي وكزا yeye ni mtu katika Waislamu bali mbora wa huu umma baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ni Abu Bakari na anayefuatia kwa ubora ni Umar mtoto akachelea akimuuliza tena atamtaja Uthman akasema ni wewe kisha baada ya Umar saa mimi ni mtu tu katika Waislamu kwa hiyo Ali amejikatalia ubora na leo mashia wamfanya kuwa ndio nani ndiye mbora bali qala al-imam ash-shafi'i rahimahullah muhammad ibn idris anasema al-imam ash-shafi'i ajma'u as-sahabatu wa atba'uhum wamekubaliana masahaba wote wa bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama na waliowafuatia masahaba kina nani tabi'i على أفضلية أبي بكر جو يوبورا وأبو بكر ثم أبو بكر ليم بورواو ثم عمر كشان يفتية فوبورا بعد أبو بكر لعمر ثم عثمان كشان يفتية بعد عمر لعثمان ثم علي رضي الله عنه كشان يفتية ناني علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاية بيتاج الإمام بن حجر العسقلاني kwenye sharh ya sahih al-Bukhari juzu ya 7 katika sahifa ya 17 na hii ndio itikadi iliyokuwa sahihi kwa hiyo mbora wa masahaba mbora wa watu baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ama hadithi ambazo zinaonyesha ubora wake kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana Miongoni mwazo ni hadithi amesimulia Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi ameipokea al-Imam al-Bukhari ameitaja katika sahihi yake katika namba 3662 pia ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake katika namba 2384 anasema Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama بعثه على جيش ذات الثلاثين ثم عليه الصلاة والسلام الامبليكة كتك جيش عمرو بن العاص قال أسمى عمرو بن العاص فأتيته بهذا يقال نكمون بيمتومي صلى الله عليه وسلم فقلت نكسيمكم بيمتومي أي الناس أحب إليك نناني كتك واتو ونبندز وزيدي نويري نتقاني ونبند زيدي كتك واتو قال عائشة ثم كسيما نمتند نان نمتند عائشة هل يفيش نفهمين بزور نمتند نان عائشة فقلت من الرجال نكما سيما كمان بيمتوم عمرو بن العاص يسيما نكسيما كمان بيمتوم كاتك ونوم ونمتند نان فقال أبوها نمتند باباك باباك عائشة نان وبكت قلت ثم من كيش نكسيما بعد أبو بكر ومبند ناني قال ثم عمر ابن الخطاب كيش نمبند عمر ابن الخطاب فعد رجالا كيش نمتم يكان ذكو يساب بادي يما صحابة تجا مدينة ياه فلان فلان فلان لكن وقوان ذكو تاج ونفند ونمتم لكونا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في أبو هريرة نسيما رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل متوم صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعني مال قط هيا فاتكن نفيش مالي يويوت ما نفعني مال أبي بكر ننيلي بن نفيش ميمي مالي أبو بكر الصديق رضي الله عنه إني هقول مالي أمكي بن نفيش ميمي كما إني بن نفيش مالي أناني يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه mbele ya Abu Bakari anasema haya maneno fabaka Abu Bakari Abu Bakari akalia mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam أكليا بين المصحابة وزاكي وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله هبي هاي كوى مليانه نامي مونيه إسكوكوى نكوى جلياكوى يمتنوى الله كلين وسلم زهايا منينو ووكي سفيوة كما يبو تسمي تاليا ها أو تيندا كوى نديك كوى يملانه كوى يمباك سيما يليكو ها مين دو مفاميني ومتنوى أصلا بل قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة بالناس في مرضه ثم عليه الصلاة والسلام ألم تنغليز أبو بكر أو صلي شوات كتك مرضيات الكفوة لأمه ما عليكم نتمجوا سيسي وإسلام قوان با أنا وانغزواتك وصلي شنيل رجوك سمى قرآن كلكم كلكم إنزاك أسر أفمشيه ونسمى قرآن ونسلم شمتم لكونا ونان alikuwa nayo Ali sasa Bakr aliwasilisha na Qur'ani jeni alikuwa kusoma gazeti au hadithi na kama mtume anajua kwamba Ali Qur'ani ndio teremshiwa nayo Ali peke yake kwa nini asimwambie Ali embe wasalishe wapi amwambie Abu Bakr وهذا تقديم الله رضي الله عنه وتفضيل على سائر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين utangulizi huu unaonyesha ubora wake Abu Bakar kutangulizwa kwake juu ya masahaba wengine wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokea hadithi Imam al-Bukhari katika namba 664 na pia alipokea al-Imam Muslim katika namba 418 walhadithu muttafaqun alayhi an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala anasema Abi Musa marida an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliugua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fashtadda maraduhu maradhi yake yakazidi akazidiwa faqala mtume akaagiza akasema muru abubakar falyusalli bin nasi amrisheni amrisha bakar yawasalishe watu qalat aisha wa maisha akasema innahu rajulun raqiqun abubakar ni mtu ambaye moyo wake laini sana إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس أتكفو السمامة مهلا أمبابو ومتومي هو ونسمامك وصلي شواتو هاتو إذا قصلي شهويو أتكان لي أتوابو يعني عايشة مزنقوم زوليو هاليسية وباكي نفهم جوا ننمنا نفهم بين المتومي ننمنا لفو كريب المتومي كويو هاوازي كساملية قال المتومي أكسيما مروا أبا بكر فليصلي بالناس muamrisheni Abu Bakar yawasalishe watu faadat na Aisha naye akarudia vile vile akasema hawezi kusalisha atakaposimama mahala na kusimama wewe moyo wake laini hawezi kustahimilia faqala muri Abu Bakar falyusalli bin nas kakasirika sasa muamrishe Abu Bakar yawasalishe watu فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مين جوا واتوا يوسف ونواتوا يوسف من المسنبوة نية وعجوا واتوا يوسف من المسنبوة وعجوا كسا شاو يوسف واسيما رب السجن أحب إلي من ما تدعونني إلي نكفون ونبورك ونكفون هوا ونواتوا ولمسنبوة نكتبين هم جوي ولكو أنا متاكا na wewe ukitaka wasemaje? Hamjui. Yule mke wa waziri alipokuwa amemtaka Yusuf akamkamata kwa nguvu, mwanaume anabakwa, anakaba kwa nguvu. Mara mumewe alipotokea, mwanamke akafanya hila za kike, manake inna kaidahunna adhim. Vitimbi vya wanawake si mchezo. Kamgeuzia kibao pale pale, ni yapi malipo ya mwanaume anataka kumfanyia ubaya mke wako? Wakati yeye ndio alikuwa anamtaka Yusuf, lakini ushahidi ulipopita ikaonekana Yusuf hana makosa. Sawa sawa, habari zimeenea mjini, jamani, basi mheshimiwa amtaka mfanyakazi wa ndani, hii aibu hii. Maneno yakavuja, mwanamke akaona nitajitakasa namna gani na balaa hii. Akaona hawa wanawake dawa yao moja, akawaandalia karamu wanawake wa mjini. Unajua wanawake wa mjini? Kwanza wanajua kuvaa, wanajua kula, wanajua kutembea, wanajua kuzungumza. Unaelewa? Wakaandaliwa karamu wanawake wa mjini. Mamama wale wakaitwa. Kila mmoja jisifia mwenyewe. Alikuwaona sasa chakula kimenoga na stories zimenoga. Yaani hakuna mwenye mawazo mengine, wote wanawaza kula tu pale na minofu ile, au sio? Sasa amwambia Yusuf, Yusuf ukhruj alayhinna. Ili angalie ladha ya chakula na uzuri wa Yusuf, kipi kikaendelea. Sasa Yusuf walipotoka, wale wanawake wanamuona Yusuf wanaingia mlangoni, la ilaha illa Allah. Mwanamke kashika kiso na katangizi ya pitiliza kwenye mkono. Hasha lillah ma hadha basha. Huyu sio mwanadamu wa kawaida bwana. Hata hakuna mtu mzuri wa sampuli hii. Ushoe kujikata kukaendelea na jambo. Ushoe. Uliwahi kusikia wapi wa habari? Yaani wewe unakula chakula fulani afu umejingata kukaendelea kula. Ishawahi kutokea? Hawa wanawake wajikata mikono. Wanamshangalia Yusuf alipopendeza, na ndo hajakoga, hajajipodoa wala nini, katoka tu, hebu nenda ukakuone. Alipofungua mlango anaingia kwenye lile baraza la wanawake, wale wanawake wote wakashangaa na wakasema, hasha lillah ma hadha bashar, huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni malaika mtukufu. Kumbe Yusuf, mwanamke alipoona mikono damu zinamwagika, watu hawana habari, akamrudisha Yusufu ndani, akamwambia huyu ndo mlikuwa mnanilaumu. Ndiye mmemuona mara moja tu, tena mko kwenye karamu ya chakula kizuri, mmejikata na mikono, mimi naishi naye nyumbani huko. Belewa. Sasa Yusufu yule mwanamke kapata hoja ya kurudisha jambo lake kwa mara ya pili. Akamwambia sasa ninakwambia hivi, lazima unikubalie. Usiponikubalie na kutia jela. Anamwambia mimi kufungwa jela ni bora zaidi kuliko kuingia kwenye ufuzi huo. Kwa hiyo Yusuf amempelekwa jela, amefungwa kwa ajili ya kumkataa mwanamke. Wewe unaweza? Wewe ukitazama, salamu alaykum, ushachanganyikiwa tayari. La hawla wala quwwata illa billah. Anataka kutolewa jela, mfalme ameota ndoto, anakataa kutoka jela, anamwambia mfalme, nipe kwanza habari ya wale wanawake kule vipi? Ile tabu iko vile vile. Kama iko vile mimi sitoki tabaki huko. Wasemaje? Ya mtume amwambia Aisha, watu walimsumbua Yusuf yeye. Nenda kamwambia Bakari awasalishe watu. Fasalla binasi fi hayati nabii sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar akawasalisha watu katika uhai wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi yetu ya mwisho japo zinaendelea, yalikuwa ndaka kusoma vitabu vya Mashia ambapo wanaeleza na wao nafasi ya Abu Bakari. Kwa hiyo wanamtukana, wanamlani, wanamkufurisha, lakini hufikia hatua wakashindwa, ikabidi waseme. Ila muda hautatosha, nadhani tutaendelea kipindi kingine. Hadithi inasimulia Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anasema, atat imra'atu ila an-nabiy, atat imra'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kuna mwanamke alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa amaraha an tarji'a ilay, mtume akamwambia embu rudi nyumbani utakuja kesho. Qalat, ile mwanamke akamwambia mtume, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka, waonaje wewe mtume kama nitakuja afu nisikukute wewe. Kaanaha taqulu almaut, kana kwamba yule mwanamke anakusudia kwamba je, nitakaporudi mara ya pili nikakuta umekufa itakuwaje. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, illa mtajiduni fa'ti aba bakrin, kama hautanikuta basi nenda kapeleke mambo yako kwa nani? Kwa Abu Bakr. Ishara zote hizi zinaonyesha khalifa atakayekuja kukaa kwenye kiti hichi baada ya kuondoka mtume nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Eji mashia, rejeni kwa Mola wenu. Na mtubie makosa yenu, na mrekebishe dini zenu. Na hatutaraji kwamba anaweza akasimama mshia akazipinga kemkem ya hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha utukufu na nafasi ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Na hii ni hadithi ambayo ni mutafakun alaihi. Imam al-Bukhari ameitaja katika namba 3659 na Imam Muslim ameitaja katika namba 2386. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naomba niishie hapa kutokana na wakati, na inshallah nitakuja nikamilishe habari hii ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu na nafasi yake ya ukhalifa, na namna ambavyo pia baadhi ya vitabu vya mashia vimeeleza juu ya isharati ambazo zinaonyesha nafasi ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, pamoja na kumtukana kwao na kumkufurisha kwao, lakini ukia wakati wakasema ukweli wa mambo namna yalivyo. Naomba niishie hapa. Kama kuna swali moja au mawili, basi nitoe nafasi hiyo, na mengine insha Allah yatakuwa katika kipindi kijacho. Jazakumullahu khairan jazaa.